الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تباشرون وأنتم عاكفين في المساجد صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رمضان کے بارے میں جو انسان کو اللہ پاک کو اللہ پاک کا تعلق نصیب ہوتا ہے اور تقوی کے کمالات نصیب ہوتے ہیں تو جیسے عرض کیا تھا چار اعمال میں مصروف رہنے سے ہوتے ہیں. پہلا عمل روزہ, دوسرا عمل قرآن پاک کی مشغولی تلاوت کی شکل میں, تلاوت کی شکل میں اور تراویح کی شکل میں, اور تیسرا عمل جو رمضان میں اللہ پاک کا قرب دلاتا ہے, تقوی کے مقام پر فائز کرتا ہے, وہ اعتکاف ہے. اور اعتکاف کے بارے میں شاید میں تذکرہ آ گیا کہ روزے میں کھانا پینا اور عورت سے ملنے کی پابندی لگائی گئی ہے, اور یہ پابندی دن کے وقت جو ہے تو تینوں پابندیاں ہیں, رات کے وقت جو عورتوں سے ملنے کی پابندی نہیں ہے. لیکن اعتکاف کا عمل جو ہے, اعتکاف کے عمل میں پھر رات کو بھی ملنے کی پابندی ہوگی. ولا تباشروہن نہ ملو ان سے, وانتم عاکفین فی المساجد, جب کہ تم اعتکاف کر رہے ہیں. تو آیت کا اسلوب اور ترتیب ایسی ہے کہ اس حکم کیا ہے, وہ فرض واجب تو نہ ہوا, براہ راست حکم نہیں ہے. اس حکم کے بارے میں کچھ احتیاط بتائی جا رہی ہے. براہ راست حکم ہوتا جیسا حکیم الصلاۃ و زکاۃ تو پھر تو فرض ہو جاتا, براہ راست حکم نہیں ہے. اس لیے اعتکاف جو ہے یہ سنت موقعہ کفایہ ہے. اعتکاف سنت موقعہ کفایہ ہے. سنت موقعہ وہ سنت جس کے اختیار کرنے کی تاکید کی گئی ہو, اور کفایہ کہ ایک مسجد میں اگر ایک آدمی نے بھی اعتکاف کر لیا تو سب کی طرف سے اخلاصی ہو گئی, اور اگر ایک نے بھی اعتکاف نہ کیا تو سارے کے سارے گناہگار ہوں گے. عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی کو بٹھا دیں, ہاں جی, حالانکہ یہ تو جو حکم کی ترتیب ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ حکم تو اتنا ہم ہے کہ بہت سارے لوگوں کو ہونا چاہیے, لیکن ایک بھی نہ ہوا تو پھر تو سارے گنہگار ہوں گے, سارے پکڑے گئے. وہ تو پکڑ کی شکل پہ ہے کہ ایک نہ ہوا تھا, اب اتنا ہم کام تھا کہ ایک نمائندہ بھی اگر آپ کا نہ ہوا تو آپ کو تو پکڑ آئی کہ سارے کے سارے پکڑ میں آ گئے, ہو سارے کے سارے گرفتار ہوئے عمل کو ترک کرنے کا. اور چاہیے تو یہ تھا کہ اپنے آپ کو فارغ کر کے اعتکاف میں بیٹھتے کہ مسجدیں بھری ہوئی ہوتی. جو آدمی عشرہ اخیرہ کا اعتکاف کرتا ہے اس کو دو حج اور دو عمرہ قبول نفل کا ثواب ملتا ہے. جو آدمی عشرہ اخیرہ کا اعتکاف کرتا ہے, نو دن ہو یا دس دن ہو, اس کو دو حج اور دو عمرہ نفل قبول کا ثواب ملتا ہے. اور ایک شب کے ایک دن کے اعتکاف سے دوزخ جو ہے وہ تین خندق دور ہوتا ہے, اور ہر خندق کی مقدار اتنی ہے جتنا زمین آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہو. ایسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا دین کا داعی ہونے کے باوجود ہر سال اعتکاف باقاعدہ کیا ہے. زندگی میں ایک دفعہ پورے مہینے کا اعتکاف کیا ہے اور 10 دن کا ہر سال کیا ہے. ایک دفعہ جہاد کے سفر کی وجہ سے ایک اعتکاف قضا ہوا ہے. تو اس سلسلے میں پراب زندگی کے آخری سال میں 20 دن کا اعتکاف کیا ہے تاکہ 10 دن کی قضا اس میں ہو جائے. اسلام میں تو رہبانیت نہیں ہے کہ دنیا کو چھوڑ چھاڑ کر دین کے وجہ جیسے عیسائیت میں ہے, لیکن وقت ہی چھوڑنا ہے. 10 دن اعتکاف کے لیے, 5 دن مسلسل جو حج کے ہوتے ہیں 5 دن وہ, اور اس کے علاوہ کوئی آدمی کہے کہ میں نے اپنی اصلاح کے لیے اپنے ذمہ 40 دن مقرر کر لیے یا زیادہ وقت مقرر کر لیا. یہ اتنا چھوڑنا جو ہے یہ جائز افضل اور بہت زیادہ ثواب دلانے والا ہے, بہت فضائل والا ہے, بہت ثواب دلانے والا ہے کہ کچھ وقت آدمی اپنے دنیا کے کاموں سے فارغ ہو کر تنہا ہو کر اللہ کے ساتھ اکیلا ہو کر اللہ پاک کی عبادت میں لگے, جس میں دنیا کا کوئی کام بھی نہ ہو, تاکہ اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات الجلال کے ساتھ وابستگی, تعلق اور اس کا اللہ کے ساتھ جوڑ بنے, اس کا تعلق ہو, اس کو جو ہے تو اللہ کا قرب نصیب ہو. کیونکہ جب اللہ کے ساتھ اللہ کی ذات الجلال کا تعلق پیدا ہوگا تو یہ سارا ساتھ زندگی کے مختلف شعبوں میں استعمال ہوتے ہوئے کام آئے گا. یہ آدمی دکان پر بیٹھے گا اس کو اللہ کا خوف محسوس ہوگا, یہ عدالت میں بیٹھے گا, یہ جس کام میں بھی آئے گا اس میں اس کو یوں محسوس ہوگا کہ میں اللہ کے حضور ہوں اور اللہ پاک کو میں نے جواب دینا ہے, اور یہ حضوری اس کو اعتکاف کی برکت سے حاصل ہوگی کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ حضوری آدمی کو اعتکاف کی برکت سے حاصل ہوتی ہے. تو اس لیے آسرا عشرہ اخیرہ میں اگر ضروری کام ہے تو اسے اپنے آپ کو فارغ کریں, کیونکہ اپنی اصلاح سب سے زیادہ ضروری ہے. تو آئے یہ کہ کوئی اضطرار اور اتنی تکلیف ہو کہ گھر دور کمانے پر نہیں جاتا ہے تو بال بچے بھوکے ہو رہے ہیں, تم برفاقہ آ رہا ہے, اتنا اضطرار ہو یہ تو علیحدہ بات ہے. اتنا اضطرار کم ہی کسی پر ہوتا ہے. اتنا اضطرار نہ ہو تو چاہیے یہ کہ آدمی اپنے بننے کے لیے, اپنی اصلاح کے لیے, اپنا اللہ پاک کے ساتھ تعلق درست ہونے کے لیے کچھ وقت اپنی زندگی میں سے فارغ کرے, اور فارغ کرنے کے بعد اس میں اکیلا ہو کر اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مشغول ہو کر اللہ کی یاد میں لگ کر اپنے اس تعلق کو استوار کرے اور مضبوط کرے. حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اعتکاف کے عمل کو تربیت کے لیے بھرپور استعمال کیا. مریدوں کی روحانی تربیت کے لیے, روحانی اصلاح کے لیے اعتکاف کے عمل کو انہوں نے بھرپور استعمال کیا اور ایک بہت اچھی روایت کام قائم کر کے چلے گئے. ان کے اس کے طریقے کو سننے شروع ہونے کے بعد ہی ہم نے اس مسجد میں, جب سے یہ مسجد بنی ہے اس میں اعتکاف نہیں ہوتا. پہلا اعتکاف میں نے کروایا اور وہ جمرود کے وارث خان افریدی سے کرایا. پھر 1989 میں تربیت اعتکاف ہم نے شروع کیا. پہلا آپ پہلے میں تھے نا, پہلا تربیت اعتکاف شروع کیا اس میں ہم 3 آدمی تھے. پھر اللہ پاک نے کیا کہ 150 تک ہماری مغرب کی مجلس کی تعداد پہنچی اور 70 تک آدمی اعتکاف میں بیٹھنے لگے, اور اس میں جو اصلاحی مجالس ہوئی تو اللہ کے فضل سے 10 دنوں میں مکمل زندگی تبدیل ہو کر لوگ اٹھے. اور اللہ پاک نے فضل فرما دیا کہ ہمیشہ کے لیے زندگی کی دینی زندگی نصیب ہو گئی صرف 10 دن کی پابندی سے. اور 89 سے لے کر 2009 تک 8 تک ہم نے کیا ہے, 22 اور 8 30 سال اعتکاف کا عمل ہوتا رہا بفضل تعالیٰ, اور کئی لوگوں کی زندگیاں بدلی اور بہت زبردست فائدہ ہوا. تو اللہ کے احسان سے اس چیز کو آپ نے جاری رکھا, اور اب بھی یونیورسٹی میں ہمارے سلسلے والوں کے 2 اعتکاف ہوتے ہیں, مسجد فردوس میں ہوتا ہے اعتکاف پروفیسر قیصر صاحب, اور مسجد ٹرائبل اسٹر اسلامی کالج کی پروفیسر الطاف صاحب, دونوں ہی کرتے ہیں اعتکاف. اس میں تربیتی مجالس ہوتی ہیں, بے اندازہ دینی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے آدمی کو, ظاہر دینی باتیں تو ہر جگہ مل سکتی ہیں, کچھ نہ کچھ باطنی اصلاح جس میں نفس کی اصلاح ہو اور اندر سے گندگی انسان کی دور ہوں اور اندر صاف ہو اس کے بارے میں بات ہوتی ہے. اصلاح ظاہر باطن دونوں کی مجالس ہوتی ہیں, اور بیٹھنے والے کو خوب فائدہ ہوتا ہے. بیٹھنے والے اللہ کے احسان ہے, کوئی بھی نہیں کہتا کہ میں سیر ہو گیا, کہتا اگلے سال پھر بیٹھوں گا, کیونکہ روحانی اعمال چیز ایسی ہے کہ اس میں ایک مٹھاس ہے, حلاوت ہے, لطف ہے, اور وہ لطف جو ہے آدمی کو حاصل ہو جاتا ہے کہ دنیا کی گندگیاں جو ہیں یہ تو گندگیاں ہیں, ان میں جو نفس مزہ پا رہا ہے تو مزہ نفس ہمارا کا ہے, نفس ہمارا کا ہے, وہ حقیقی مزہ نہیں ہے. حقیقی مزہ تو آخرت کے اعمال کا مزہ ہے, لیکن اس کو سیکھنے کے لیے, اس کو حاصل کرنے کے لیے تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے. جب آدمی محنت کر کے اس کو حاصل کر لے تو اس کے لطف کے برابر پھر اور کوئی لطف نہیں. کھانے پینے, بیاہ شادی, عہدہ اقتدار, سب چیزوں کے مزے ہیں, لیکن جو مزہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات زلزلہ کے ساتھ تعلق میں ہے وہ کسی چیز میں نہیں ہے. لیکن یہ تعلق جو ہے آدمی کو محسوس ہوتا ہے سیکھنے کے بعد, اور یہ لطف آدمی کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آدمی اس کو جاری رکھنا چاہتا ہے. تو ایک دو جہاں یونیورسٹی میں اعتکاف ہوتے ہیں تو ہماری جگہ پر اعتکاف ہوتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. تھوڑا سا مجاہدہ کر کے روحانی اعمال پر اس لطف کو حاصل کر لیں, پھر یہ لطف آپ کو خود کھینچے گا اور لائے گا, پھر آدمی کو تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جب آدمی روحانی اعمال پر تھوڑی سی محنت کر لے اور محنت کرنے کے بعد ان کا لطف حاصل کر لے تو ایسی کشش والی چیز ہے کہ آپ کو کھینچ کر اس طرف لائے گی, اور جن گندگی کے پیچھے پڑ کر جن کا چسکا تو لے رہا ہے, جس مزے کے پیچھے تو چل رہا ہے, یہ گندگی ہے. جو آخر میں تیری زندگی کو, دنیا کو بھی بگاڑنے والی ہے, آخرت کو بھی بگاڑنے والی ہے. اور ہمارے روحانی جو ہیں ان کا لطف جو ہے وہ حقیقی لطف ہے, لیکن وہ تو سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے, اور حاصل ہو جائے تو پھر آدمی کو ایسی کشش ہوتی ہے کہ اس کو وہ خود بخود آدمی کو نیکی کی طرف وہ چیز کھینچتی ہے. تو اللہ والوں کے واقعات ہیں, وہ جہاد میں تکلیفیں اٹھانے کا, آپ کہتے ہیں اتنا لطف ہمیں آتا ہے کہ اتنا میں گھر پر نہیں آئے نہیں آئے گا. خالد بن ولید رضی اللہ کا قول ہے کہ سخت سردی ہو, سخت اندھیرا ہو, اور میں تلوار ڈھال لیے ہوئے مسلمانوں کی سرحد کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوں, یہ رات مجھے اس رات سے زیادہ پیاری ہے کہ میری شادی ہوئی ہو اور اس رات میں میرا بیٹا پیدا ہونے کی امید ہو رہی ہو, اس سے زیادہ لطف مجھے اس میں آ رہا ہے کہ میں سخت سردی میں, سخت اندھیرے میں اور اللہ کے رستے میں اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوں. تو صحابہ اکرام تو نہ جھوٹ بولتے ہیں نہ مبالغہ کرتے, معیار حق ہے, صحابہ کرام کے بارے میں کہا کہ ان کی ساری باتیں معیاری ہیں، حضور کے اولین شاگرد ہیں، لہذا دین کی جو تشریح یہ کریں اس کے مطابق چلو. فین آمنتم مسلم آمنو فقط احتر، پھر اگر ایسا ایمان لائے جیسے کہ یہ ایمان لائے صحابہ کرام، دیکھو ایمان معیاری ان کا ہے، تمہارا ایمان ان جیسا ہوا تو پھر تم نے ہدایت پائی. تو ایک بار نشاندہی کی گئی ہے، صحابہ کرام نہ جھوٹ بولتے ہیں نعوذ باللہ نہ مبالغہ کرتے ہیں. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ میں بات کہی ہوئی ہے کہ مجھے وہ رات کہ میں سخت سردی میں سخت اندھیرے میں اللہ کے راستے میں کھڑا ہوں، تلوار ڈال لیے ہوئے مسلمانوں کی حفاظت کر رہا ہوں، یہ اس رات سے زیادہ پر لطف ہے میرے لیے کہ جیسے میری شادی ہوئی ہو اور اس رات میں بیٹا پیدا ہونے کی امید ہو. تو یہ لطف ہے جو کہ نیک اعمال کا ہوتا ہے، اور یہ جب اللہ تعالیٰ یہ لطف اور یہ حلاوت آدمی پر کھولتا ہے تو اس کو خود بہت کشش ہوتی ہے اس طرف آنے کی، اس کو دنیا اور دنیا کی چیزیں متاثر نہیں کر سکتی. تو لہذا اعتکاف جو ہے یہ جو کچھ وقت کے لیے دنیا سے کٹ کر اللہ کے ساتھ اکیلے ہو کر مسجد میں بیٹھ کر یاد الہی میں لگ کر اپنے تعلق کو اللہ کی ذات کے ساتھ مضبوط کرنا ہے. تو اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر اعتکاف ضرور فرمایا ہے، اتنے بڑے دائی، لیکن یہ 10 دن آپ نے اعتکاف کیا، ایک دفعہ پورا مہینہ اعتکاف کیا ہے زندگی میں، اور ایک جہاد کے سفر کی وجہ سے ایک اعتکاف رہ گیا تھا، تو پھر آپ نے وفات والے سال میں 20 دن کا اعتکاف کیا ہے تاکہ اس 10 دن کی قضا پوری ہو جائے، اور امت کے لیے سبق چھوڑ کر گئے کہ یہ 10 دن جو ہے یہ اپنے بننے کے لیے یہ فارغ کرنے چاہیے، اور اس میں اللہ کی یاد میں لگ کر اپنے آپ کو بنانا چاہیے، اپنے آپ کو سنوارنا چاہیے. اس کا اثر پھر سارا سہار انسان کی زندگی پر رہتا ہے، ساری زندگی اس کو اللہ کی حضوری، اللہ کے حضرت سامنے ہونا، حضر ناظر ہونا، اللہ کے سامنے ہونا، یہ یہاں پر بیٹھے گا، زیادہ سے بیٹھے گا فیصلہ کرنے کے لیے، دکان پر بیٹھے گا تولنے کے لیے اور بکری کے لیے، اور جہاں پر بھی ہوگا اس کو یہ دھیان حاصل ہوگا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کے سامنے ہوں، میں اللہ کے حضور میں ہوں، اور میری ساری باتوں کو اللہ دیکھ رہا ہے، اور سارے کام جو ہے اللہ پاک کی نگرانی میں، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.